بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. صدق الله. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه سوره مبارکه جن هست. قبل از این سوره ما سوره نوح را خواندیم که در سوره نوح برای اثبات موضوع توحید روایت از نوح بود و نقل قول از نوح بود و سخنرانی نوح علیه السلام. حال در این سوره الله عز و جل سخنرانی بعضی از جنات را، بندگانش از جن را الله ذکر می فرماید که اونها قوم خودشون را تبلیغ کردند برای اینکه با خدای عز و جل کسی را شریک نگیرند. در رابطه با شأن نزول این سوره و آیاتی که تلاوت کردید، سبب نزول این آیات چی هست؟ اون چی که در تفاسیر نوشته و به صورت خلاصه خدمت شما عرض بکنم اون اینه که قبل از بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، جنات به آسانی و به راحت در آسمان ها تردد داشتند، می رفتند و یه جایی مخفی می شدند، پنهان می شدند و جلساتی که فرشتگان برای امور می گرفتند، اموری که به فرشتگان سپرده می شد از سوی افراد مافوق اونها، در این جلسات استراق سم می کردند، گوش می کردند و بعد از اون اخباری، اطلاعاتی کم و بیشی که بهشون گیرشون می آمد، این اخبار و اطلاعات را می آوردن به کسانی که جنات را مسخر کرده بودند، تابع کرده بودند و این جنات برای اونها کار می کردند، به اونها تحویل می دادند و اون افراد از این طریق مردم را گمراه می کردند، ادعای غیب می کردند، ادعاهای دیگر می کردند و یه مشغله بود برای گمراهی مردم. اما بعد از اینکه رسول مکرم صلی الله علیه و سلم، نبی خاتم، مبعوث شدند و مسیر این وحی مسیر آسمان ها هست، ابتدای این وحی از لوح محفوظ هست به آسمان ها و از آسمان هاست به دنیا و فرشته ای که الله عزوجل ایشون را هم امین معرفی می فرماید و هم قوی معرفی می فرماید. انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اینها همه القاب جبرائیل هستند، هم مطاع هست، همه فرشتگان دیگر مطیع او هستند، هم امین هست که در این امانت کوتاهی نکرد و نمی کند، و هم قوی هست، جنان قوی هست که هیچ کسی توانایی برخورد با او را و توانایی دستبرد به امانت او را ندارد. لذا الله عز و جل برای اهتمام وحی چنین فرشته ای را، فرشته قوی را تعیین کرد. و بعد از اون تمام ورودی هایی که به آسمان ها می رفت، برای همه ورودی ها دستور رسید که فرشتگان گذاشته بشه، نگهبانان گذاشته بشه. بعد از اون تمام منافذ، تمام راه ها، تمام ورودی ها مسدود بود. هر کاری می کردند شیاطین، جنات خودشون را به آسمان ها برسانند، نمی تونستند. تمام راه ها مسدود بود. متوجه شدن یه اتفاق بزرگی داره می افته و یک مناسبت خاصی هست. بنده همیشه عرض می کنم بلا تشبیه، مثل این مناسبت است. گاهی در مثلا شهری مثل شهر ما، وقتی بناست که یک مراسم بسیار بزرگی بشه، یه مناسبت قوی بشه، مثلا بناست رهبر مملکت بیاد، رئیس جمهور بیاد، قبل از اون خیلی برنامه ریزی میشه. شاید از یکی دو ماه قبل تمام راه را، تمام مرز را، تمام ورودی را محکم میبندند به خاطر اهمیت موضوع. شاید خطری هم نباشد، اما تشریفات کارهای خودشون را انجام میدن. بعضی کارها تشریفاتی هست. کسی از جنات جرأت نداشت، توان نداشت، قدرت نداشت که دست بردی بزند به وحی الهی، اما الله عز و جل این کار را، کار آغاز وحی را با یک تشریفات خاصی، با یک اهتمام خاصی الله تعالی آغاز فرمودند. بنابراین جنات وقتی که دیدند که تمام راه ها مسدود است، احساس کردند که یه اتفاق بزرگی اتفاق افتاده، پیش آمده که هیچ راهی ما نداریم و هر جا اگر کسی بره، شهاب ثاقب شلیک میشه به طرف او و او را پودر میکند و خاکستر میکند. بنابراین با ابلیس که بعضی میگن ابول جن هست، همونطور که آدم ابول بشر هست، ابلیس ابول جن هست. و بعضی میگن نه، ابول جن نیست، اما در میان جنات یک جایگاه خاصی دارد. با او مطرح کردند و اون گفت که شما جنات غیب نمی دانند. بی خود بعضی جا ادعا میشه که جنات غیب می دانند، خبر ندارن اونها از حقائق. لذا او گفت که پس شما برید بررسی بکنید. دسته های مختلفی تشکیل داد، گروه های مختلفی تو دنیا بگردید ببینید چه خبر است. تعدادی از جنات منطقه نصیبین که تعداد اینها را بیشتر مفسران 9 نفر گفتن، بعضی 7 نفر هم گفتن، اینها ماموریت پیدا کردن به سوی سرزمین حجاز و به سوی سرزمین تهامه بیایند، این سرزمینی که مربوط به جزیره العرب هست. به این بخش آمدن اینها و از قضا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داشتند برای تبلیغ می رفتن. این تقریبا حادثه بعد از جریان طائف بود. بعد از اینکه آن حضرت صلی الله علیه و سلم از سرداران طائف مایوس شدند و از اونها ناامید شدند که اینها گوش به حرف نمی کنند، مردم مکه هم گوش نکردند، در منطقه به نام عکاظ و سوق عکاظ که در واقع این سوق و این بازار بازاری بود تقریبا به شکل نمایشگاهی امروز، یه نمایشگاه کالا بود که در یه موسم خاصی از سال دایر می شد، در یک موسمی که مردم و تجار و کاروانهای تجاری می رفتند و از شام و از یمن و از بلاد دیگر جنس می آوردند و در اونجا عرضه می کردند و مردم از اطراف و اکناف جمع می شدند و ما یحتاج خودشون را و نیازهای خودشون را از اونجا خریداری می کردند. لذا اون موسمش مشخص بود، همونطوری که بسیاری از نمایشگاه های ما موسمش مشخص است، ما می دونیم در چه تاریخ از سال اتفاق می افته. لذا اون سوق عکاظ تشکیل شد و مردم از هر طرف جمع می شدن اونجا می رفتن برای خرید کالا. رسول مکرم صلی الله علیه و سلم این فرصت را مغتنم شمردند و فرمودن جمع بزرگی از مردم اونجا جمع می شن و فرصت خوبی هست کلام الهی را و پیام توحیدی رب العالمین را به گوش اونها هم برسونیم. لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم با تعدادی از یاران حرکت کردند، به اون سمت رفتند و شب بود و شب را جای استراحت کردند و نماز صبح را که آن حضرت صلی الله علیه و سلم می‌خواندند در وادی نخله، یه وادی بود به نام وادی نخله، نماز صبح را که می‌خواندند آیاتی در نماز تلاوت کردند، این جنات از قضا آمدند و دیدن صدایی هست و خواندنی هست و زمزمه‌ای هست، آمدن نزدیک و گوش کردند آیاتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تلاوت می کردند. از اون آیات این جنات متأثر شدند، از آیات سوره مبارکه احقاف معلوم میشه که این جنات یا یهودی بودن یا با تورات موسی علیه الصلاه و السلام آشنایی کاملی داشتند، چونکه اونجا به قوم خودشون، به همراهان خودشون گفتن یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، ما امروز کتابی شنیدیم که بعد از موسی این کتاب نازل شده. گویا اینا به انجیل اعتقاد نداشتند و به عیسی علیه السلام اعتقاد نداشتند، گفتن کتابی بعد از موسی نازل شده. مصدقا لما بین یدی یهدی الى الحق و الى طریق مستقیم، یا قومنا اجیبوا داعی الله و آمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم. در سوره احقاف است. چه سخنرانی جالب این جنات کردند. جالب اینجاست که اینها به محض اینکه کلام الهی را شنیدند، بعد از اون با رسول مکرم صلی الله علیه و سلم ملاقات هم نکردند و ایمان آوردند. خدای عزوجل از طریق وحی و از طریق نزول این سوره به پیامبر خودش الله تعالی اطلاع داد که جمعی از جنات آمدند و کلام مرا شنیدند و ایمان آوردند و از شرک بری و بیزار شدند. بعد از اون در چندین جلسه آن حضرت صلی الله علیه و سلم با جنات جلسات داشتن، لیالی جن و شبهایی که آن حضرت با جنات در یک مکان خاص بدور از آبادی ملاقات و سخنرانی داشتن و احکامی برای جنات بیان کردن، در حدیث معروف است. لیلت الجن یا لیالی جن بعضی معتقدن که 3 بار اتفاق افتاد و بعضی معتقدن 6 بار اتفاق افتاد. یک بار عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه می فرماید من در کنار رسول الله و خدمت آن حضرت صلی الله علیه و سلم بودم و ما رفتیم یه جای آن حضرت خطی کشیدن و فرمودن از این خط خارج نشو و خودشون رفتن به طرف اونها و برای اونها موعظه کردن. علی ای حال اینها ایمان آوردند. الله عز و جل در این سوره مبارکه نقل قول از اونها می فرماید، سخن جنات را که سخن جنات هم در راستای یکتا پرستی هست، سخن جنات هم در رد و نفی شرک و غیر الله پرستی هست. الله می فرماید قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن، ای پیامبر اعلام بفرما اوحی الی بسوی من وحی شده انه استمع نفر من الجن این مطلب که استماع کرد، گوش کرد تعدادی از جنات، نفر میگوین جمعیتی بین 3 تا 9 تا را. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اینها وقتی که رفتند به همراهان خودشون، به قوم و طایفه خودشون گفتن ما قرآن عجیبی شنیدیم. انا سمعنا قرآنا عجبا. چه چیزش عجیب بود؟ هو عجب فی نفسه لفصاحة کلامه و حسن مبانیه و دقت معانیه و غرابت اسلوبه و بلاغت مواعظه. فصاحت عجیبی دارد، مواعظ و پند و اندازهای بسیار جالبی دارد، معانی بسیار دقیق و ظریفی دارد، لذا از کلام الهی تعریف کردند قرآنا عجبا. یهدی الى الرشد. چنان قرآن عجیبی و چنان قرآن جالبی که انسان را به سوی هدایت راهنمایی می کند، راه فلاح، راه موفقیت، راه رشد و کامیابی. لذا ما اعلام می کنیم، این جنات گفتن فآمنا به، ما به این کلام ایمان آوردیم. نتیجه ایمان چی میشه؟ ولن نشرک بربنا احدا. ما از این به بعد نسبت به ربمان احدی را شریک قرار نمی دهیم. واقعا کلام الهی این تأثیر را دارد. کسی که کلام الهی را خوب درک بکند، خوب بفهمد، اون انسان از شرک فاصله می گیرد. بعضی از عموم مردم متاسفانه که گرفتار خرافاتند، گرفتار شرک هستند، گرفتار صورتهایی از شرک مثل استمداد از غیر خدا، کمک گرفتن از غیر خدا، این همه و همه به دلیل این است که از قرآن فاصله دارند. و الا قرآن مسائل را بسیار واضح، بسیار روشن بیان فرموده. در قرآن هیچ خفایی نیست، هیچ پوشیدگی و پیچیدگی نیست. الله عز و جل صاف و شفاف بیان کرده. لذا این خاصیت قرآن اینه که اگر کسی قرآن را درست درک بکند، درست بفهمد، بعد از اون تو زندگیش شرک نمی کند. اما کسانی که مبتلا به شرک باشند، اونا از قرآن بدورند. شاید بعضی از مردم که سنشون بالاتر باشد در این منطقه بیاد دارند که قدیمها بعضی ملاها و دراویش میگفتند که قرآن را ترجمه و تفسیر نکنید که کفره. یعنی اینقدر از قرآن دوری میکردند. این نه اینکه از قرآن میترسیدم، بلکه در واقع این وسواس شیطان بود. شیطان این تلقین را به اونها کرده بود که هر کس که نزدیک قرآن بره مرتکب کفر میشه اگه قرآن را بفهمه. پس نباید قرآن را تفسیر کرد، تشریح کرد. چرا؟ میدونستن، شیاطین میدونند که وقتی که مردم آگاه باشند از مطالب و از معانی قرآن، این مردم یک تاپرست میشن، موحد میشند. اون وقت در ذات و صفات الله عز و جل کسی را با رب شریک قرار نمی دهند. حتی پیامبران را همسط خدا نمی دانند، فرشتگان را نمی دانند. به این خاطر اونها وقتی که کلام الهی را شنیدند، برایشون مفهوم شد، اعلام کردند ولن نشرک بربنا احدا. ما شریک نمی گیریم نسبت به ربمان احدی را. و ما به این نتیجه رسیدیم که و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبتا ولا ولدا. ذات پروردگار و صفات پروردگار بسیار عظیم است. اونطوری که ماها فکر کردیم، ما اهل کتاب، ما یهودی ها، ما مسیحیان، مشرکان مکه، چون این جنات یهودی بودن، اونطور که ما فکر کردیم نیست. خدا نه همسر دارد نه فرزند دارد. ذاتش بزرگه، ذاتش بالاتر از این حرف هاست، عالی هست. چونکه یهودی ها معتقد بودند عزیر فرزند خداست، مسیحیان معتقد بودند عیسی فرزند خداست، مشرکین مکه معتقد بودند فرشتگان دختران خدا هستند و دختران سرات جنات و سرداران جنات علیه بالله همسر خدا هستند و همسران خدا هستند. خداوند با جنات این شیاطین درست کرده بودند، خداوند با جنات وصلت کرده و از دخترانشون ازدواج کرده و در اثر اون عرض کنم که فرشته ها پیدا شدند. لذا فرشته حاصل و نتیجه خدا و جنات، چیزهای خرافاتی که درست کرده بودند. لذا این جنات همه را نفی میکنن، میگن ذات رب ما، صفات پروردگار ما بالاتر از این مسائل است. انه تعالی جد ربنا، ذات پروردگار خیلی بالاست. متخذ صاحبتا ولا ولدا، همسری برای خودش انتخاب نکرده، ولا ولدا، فرزندی و پسری و دختری برای خودش انتخاب نفرموده. و انه کان یقول سفیهنا علی الله شططا، گفتند که بعضی از سفهای ما بودند، نادانها، سفیه به معنی نادان، احمق، بعضی از ما که نادانی داشتیم، حماقت داشتیم، در گذشته بر خداوند چیزهای اضافی میگفتیم. شطط میگویند وقتی که انسان از حد بگذرد، از حد تجاوز بکند، یعنی اون چیزی که حد خدای عزوجل هست از اون حد انسان بگذرد و در رابطه با خداوند انسان مبتلا به کفر بشه، به شرک بشه. شططاً و هو البعد و مجاوزت الحد، از حد گذشتن. و انا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا، ما الان به این نتیجه رسیدیم. اینها میگه خیلی چیزهایی را که به ما انسانها گفته بودند یا جنات گفته بودند اینا همه دروغ بوده. ما تا به حال فکر میکردیم که ان لن تقول الانس والجن، هیچ انسانی و هیچ جنی بر خدا دروغ نمیگه، دروغ را برای خدا نمیگه، یعنی دروغی درست بکنه و نسبت بده به خدای عزوجل. ما فکر نمی کردیم جن و انسان این اندازه گستاخ باشه، این اندازه کفرگو باشه که چیزی از خود درست می کردند و می گفتن خدا گفته. خیلی ها هستند، امروز هم اهل خرافات هستند که شرک میکنند و نسبت میدن به طرف الله عزوجل. تو بعضی کتاب ها هست که بعضی از مناطق را میگویند که خدای عزوجل تقسیم کرده، همونطور که مناطق را بین فرشتگان تقسیم میکند که فرشتگان خدمت رسانی بکنند، مناطق را بین اولیاء خودش تقسیم کرده. مثلا یک پیغمبر، یک ولی، یک انسان صالح متعلق به این منطقه هست، این وقتی که میمیرد خداوند این منطقه را به او محول میکنه، میگه تو این منطقه هر کسی مشکلی داشت تو اجازه داری مشکلش را حل کنی. اینا چیزایی که به خدا نسبت میدند. مثلا تو این منطقه پیر سوران هست، ملک سیاکو هست، تو اون منطقه بی بی دوست هست، اون منطقه دیگه یکی دیگه هست. اینا معتقدند که خداوند این مناطق را به اینها سپرده، در مناطق شما هر کسی اگر برای شما، برای من نکشد، برای من خدا، برای شما گوسفند بکشد، مرا اگر فریاد نزدن، از شما را از شما استمداد کردند، شما اجازه دارید تا این حد. اختیارات خدا برش میذاره که شما اجازه دارید برای مردم، به مردم رسیدگی بکنید، به مشکلشون، به بازارشون، به بارانشون، به فرزند اولادشون، شفای مریضشون و و این سری تصرفات و اختیارات. اینها چیزهایی هستند، دروغهایی هستند که انسانها درست میکنند و میگویند خداوند دستور داده که شما برای اینها بکشید، برای اینها سجده کنید، برای اینها طواف کنید، در مقابل اینها شما تواضع داشته باشید و نیازهای کوچک خودتون را از اینها بخواهید. اینا دروغهایی هستند که انسان را وادار به شرک میکنند. لذا این جنات همین میگفتند که و انه کان و انا ظننا ما فکر میکردیم الم تقول الانس والجن، هرگز انسان و جن بر خداوند دروغ نمیگوید. و انه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. همانا مردانی از انسانها پناه می بردن به مردانی از جنات و این جنات اونها را بیشتر گمراه می کردند. فزادوهم رهقا، البته طلاب عزیز دو تا تفسیر داره، یکی فزادوهم یعنی فزادو فاعل جنات هستن، هم مفعول انسان هستن، جنات در گمراهی انسان ها افزودن، یعنی انسان ها را اذیت می کردند که انسان ها مجبور بشن شرک بکنند. بیشتر تفسیرش همینه. بعضی گفتم برعکسه، انسان ها جنات را گمراه کردند. چطور؟ انسان ها می رفتن از جنات استمداد می کردن، کمک می خواستن، جنات تو پوست خودشون بزرگ می شدن که ما شدیم خدای اینا، گمراه می شدند و بیشتر خود را گم می کردند. بعضی برعکس گفتند. حالا ای حال، مردانی از انسانها به مردانی از جنات پناه می بردند. این پناه بردن به چندین صورت بوده و هست که بنده یک باری در این رابطه امسال بحث کردم، ولی چون که بعضی عزیزان تازه هستم مجدد همون حرفا را تکرار می کنم. در زمان گذشته متفاوت بود. مثلا هرگاه سفر می کردن مردم به سفرهای جنگل، سفرهای بیابان، کوه و دشت می رفتند، جنات مردم را اذیت می کردند و بعد از اینکه مردم را اذیت می کردند وردی خودشون یاد داده بودند، دعایی خودشون یاد داده بودند که اگر شما این دعا را بخونید شما مشکل نداری، اذیت نمیشید. اون دعا چیه؟ همین که تو اون دعا از همین جنات استمداد بشه، از اونها کمک گرفته بشه، به پناه اونها بره انسان، به جای اینکه به پناه خدا بره انسان، به پناه اونها بره. ما میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اونها یاد داده بودند که هر کسی یه وقتی ترسید، کسی او را ترساند، بگه که اعوذ بسید هذا الوادی من شر سفهاء قومه، من پناه میبرم به سردار این وادی، هر کس است از جنات من به او پناه میبرم. خب به او پناه میبره، انسان به خدا پناه میبره. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك، یکی از دعاهای مسنون است که خدایا هیچ مأوا و هیچ پناهگاهی از عذاب تو نیست مگر به سوی تو، فقط پناهگاه هم تو هستی، پناهگاه ما مؤمنین و موحدین فقط و فقط الله هست. اما مشرکین برای خودشون پناهگاه‌های دیگری تراشیدند و درست کردند. من جمله این جنات اونها را مجبور میکردن که پناه ببرن به خود جنات. لذا می گفتن اعوذ بسید هذا الوادی من شر سفهاء قومه، ما به آقای این وادی، به سردار این وادی پناه میبریم از شر نادانهای قومش. وقتی که اینو می خواندن اون سردار هر که بود، اون کسی که در رأس جنات اون منطقه بود، به پیروانش دستور میداد که اینا را اذیت نکنی، اینا دیگه در پناه من هستند. به این صورت مردم را وادار به شرک می کردند. یک صورت از صورتهای پناه بردن این بود و یک صورت دیگر از صورتهای پناه بردن این بود که نمادهایی که برای شرک و غیر الله پرستی تعیین می کردند، در اون نمادها جنات می رفتند قرار می گرفتند. مثلا درختی را مردم عبادت می کردند، سنگی را، قبری را. یکی از نمادهایی که مردم به او اعتقاد داشتند و چه بسا این اعتقادات را خود شیاطین درست می کردند تا مردم جمع بشند. شیاطین چون کارشون شیطان سوگند یاد کرده ولا اضلنهم، خدایا به ذات تو سوگند که من اینها را گمراه می کنم، ولا امنینهم، به ذات تو سوگند که من اینها را آرزوها و تمناها و آمالهایی به دلشون میارم نسبت به آینده که از تو غافل بشم. ولا آمرنهم فليبتكن آذان الانعام، قسم به ذات تو که من این مردم را دستور میدم که گوشهای چارپایان را چاک کنند، ببرند. یعنی چه گوشهای چارپایان را؟ یعنی چارپایان را برای غیر خدا نذر کنند، برای غیر خدا نشانی کنند. مثلا می گفتن این گوسفند مال سلطان، این گوسفند مال پیر سوران، دیگه نشانی هم می کردند. شیطان عیناً سوگند خورد من اینا را دستور میدم و وادار میکنم، فریب میدم و گمراه میکنم تا اینها گوسفندهای خودشون را، شترهای خودشون را نشانی بکنند برای غیر خدا. شرک همینه، این عبادت مالی برای غیر خداست. لذا هم میرفتن در اون جاهایی که مردم میرفتن گوسفند میکشتند، شتر میکشتند، حیوانات را میکشتند، اونجا میرفتند و این جنات پشت اون درخت، پشت اون نماد شرکی، پشت اون سنگ ناپدید میشد و مردم کی می آمدن مردم را فریب می دادن. گاهی با مردم سخن می گفتند، به جای بزرگی خودش را معرفی می کرد. چه می خواهی؟ چه حاجتی داری؟ چه مشکلی داری؟ گاهی به شکل نوری خودش را نشون می داد. گاهی اگر کسی می خواست که تعرضی بکند بزند، دستش را می شکست، پایش را می شکست تا مردم بگن که واقعا این زیارت قدرت داره، واقعا این توان داره. مردم اعتقادشون بیشتر، گمراهیشون بیشتر میشد. لذا مردم به اونها پناه می بردند. ما چند بار این روایت را خواندیم که وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دستور دادند که منات را خراب بکنید، منات یکی از بت‌ها بود در وادی که نزدیک مکه مکرمه بود. سه تا بت بودند در سوره نجم آمدند: افرائیتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى، لات و عزى و منات، عزى و منات. منات را وقتی که بعد از اینکه مکه را فتح کردند به خالد ابن ولید دستور دادند که ای خالد برو منات را تخریب کن، ویرانش کن. خالد رفت و منات را شکست، سرش را جدا کرد، دستش را شکست، برگشت گفت که چیکار کردی؟ گفت که شکستمش یا رسول الله، خرابش کردم. گفت نه، منات اون نیست، منات را برو از ته بزن. در همین روایت میاد که وقتی که خالد آمد، اون مجاوری که اونجا نشسته بود، اون کسی که خدمت منات میکرد، اون گفت چیکار میخوای بکنی؟ گفت که میخوام که خراب کنم منات تو را. گفت دونک منات، منات از خود دفاع کن. خالد با 20 نفر از سواران صحابه آمده بود و به سوی منات رفت. وقتی که خالد رفت، یک جنیه خارج شد از داخل منات که موهای جولیدهی داشت، در روایت می آید، و آه و آویلا می گفت. حضرت خالد رضی الله تعالی عنه با شمشیر حمله کرد و زد او را، از پای در آورد، او را کشت، از بین برد او را که کشت، و ناپدید شد. بعدن خدمت رسول الله وقتی که گزارش دادن آن حضرت فرمود منات این بود. این همه سالها اونجا نشسته بود و مردم را گمراه میکرد. هر کس میاد از مردم چیزی بهشون میگفت، مردم گمراهتر میشدن. ازا یکی دیگر از صورتهای گمراه کردن جنات انسانها را این بود که در آستانها، در اون معابد، در اون جاهایی که مردم اعتقادی و باوری داشتن، اینا میرفتن اونجا قرار میگرفتن. و یه چیزی خدمت شما عرض بکنم که امروزه یه رسم بی جایی هست به نام نال. بعضی ها که میخواند بدونن که واقعا دزدی کرده یا نکرده میبرن نال میدند. نال هم نوع اعتقاد هست به آتش. این صاف خدمت شما عرض بکنم، این از کسی که اعتقاد به نال داره، این در دیدگاه خودش مشکل داره. تقدس آتش و آتش را مقدس شمردن و اعتقاد داشتن که آتش میتونه کاری بکنه و آتش را عبادت هم میکردند، این در ایران کهن بوده، شما بهتر میدونید. این هنوز در ذهنیت ایرانیان هست متاسفانه. هنوز آتشکده های بعضی از شهرها مثل یزد روشنه. خیلی از مردم اعتقاد دارن. خب ما با اعتقاد اونها کار نداریم، ما بحث خودمون را داریم میکنیم. ما مسلمان ها نباید اعتقادی به آتش داشته باشیم. خب شاید این چیزی که بنده عرض میکنم مردم اعتقاد ندارن، ولی میگن یک تجربه هست. کسی که واقعا دزد نیست اونجا دستش را میبره تو آتش، تو روغن نمیسوزه. لذا مردم که میروند میبینند نمیسوزن، باورشون بیشتر میشه. کم کم همین باورها باعث میشه که از قرآن فاصله بگیرند، از راهی که الله گفته فاصله بگیرند و به اون تقدسها بیشتر اطمینان پیدا کنند. الان این چه چیزی هست که نمی سوزاند مردم را؟ بنده نمیدونم، شما هم نمیدونید، شما هم اعتقاد ندارید که اون آتش تأثیر گذار هست. ولی فقط اشاره بکنم که این اونجا جنات نقش دارند، جنات تأثیر گذار هستند، سحر اونها واقعا تأثیر گذار هست. و وقتی که مردم میرند بعضی ها نمی سوزند، بعضی ها می سوزند. اکثرا میگن کسانی که واقعا مردم معتقدن این قتل را نکرده، این سرقت را نکرده، این گناه را نکرده، نمی سوزه. خب این در واقع جن کمک می کند، سحر می کند، کاری می کند که نسوزد تا اینکه شما اعتقاد پیدا بکنید. لذا مردم ما که قرآن را در میان خودشون دارند باید از این نوع خرافات فاصله بگیرند. الله ناراضی میشه. از همین طریق آمدن مردم را کم کم گمراه کردند. انواع صورتهایی برای گمراه کردن مردم است. ما اعتقاد به قرآن داریم، ما معتقدیم اگر دلیلی مدرکی بر کسی نیست باید به قرآن سوگند بخورد. مردم میگن خب یه معتاد هست، اون برای قرآن پروا نداره. ولی ما که پروا داریم، ما که ایمان داریم، ما میدونیم همین که سوگند خورد یا در این دنیا یا در اون دنیا، بیشتر در همین دنیا گرفتار میشه، نمیگذارد اگر به دروغ قسم بخوره. بذارید اون به دروغ قسم بخوره. شما وظیفتون را انجام بدید، شما مطمئن بشید. این ایمان شما را میرساند وقتی که حق مال شماست، که شما به همین قرآن حوالش کردید، به خدا حوالش کردید. بعد از اون ببین خدا چطور کمکت میکنه، دیر یا زود. خیلی مردم تجربه های دارند، میدونن بعضی ها به ناحق سوگند یاد کردن، چی شده، به چه سرنوشتی گرفتار شدند. لذا اونجا هم جن نقش داره. این صورت هایی هست که امروزه مردم را از این طریق گمراه میکنند. یکی دیگر از صورت ها اینه که بعضی مردم مریض میشند. بالخصوص این را خدمت شما عرض بکنم که شما خوب میدونید امروز هم در برادران هم در خواهران، بالخصوص در خواهران، این به دلیل متاسفانه گناه و معاصی هست، به دلیل مشغول شدن به کارهای لایعنی هست که همه افسردگی پیدا کردند، همه دچار مشکلات روحی روانی شدند. وقتی که انسان از نظر روحی روانی مشکل داشته باشه، بدنش درد میکنه، دردهای عجیب و غریبی میاد، یه جایی از بدن درد میکنه که اصلا سابقه نداره، نه اونجا بندی هست، نه ضربه خورده، نه استخوانی هست، تعجب میکنه اینا دردهای عجیب عصبی اینطوری هستند. لذا مردم میگه این حتما جنه. و اکثر مردم وقتی که میاند مشکلشون مریضی جسمی هست نه مریضی روحی، ولی خب دکترها هم تشخیص نمیدند، آزمایشگاه ها هم همه اون چیزی که مردم با اونها گرفتار هستند نمیتونه تشخیص بدن که این آقا مشکل روحی روانی داره، این آقا افسردگی پیدا کرده. بعضی دکترها که واقعا تجربه خوبی دارن اونها از علائم تشخیص میدن. لذا اینها مراجعه میکنن به ملاها، ملاها هم که اطلاع ندارن تلقین میکنن که جن هست. و چه بسا جنات، جنات اینم خدمت شما عرض بکنم که ما را خدای عزوجل از اونها افضلتر آفریده. شما باور بفرمایید که اونقدر که ما از اونها میترسیم چند برابر اونها از ما میترسند. خانه ای که ما با بسم الله وارد میشیم اونها اگر باشن فورا میگریزن فرار میکنند. اما زمانی که اونها ببینن ما ایمانمون سسته، ما واقعا ضعیفیم، ما واقعا ترسو و بزدلیم، اونا بر ما مسلط میشن، میبینه او اینجا شکار خوبی هست. مثل همون معروف هست داستان شغال که او میآید نگاه میکنه از سایش میترسه، ولی وقتی که انسانی را ببیند، حیوانی را ببیند، هی کم کم ترسان لرزان نزدیک میاد، وقتی میبینه نه این اصلا نفس نداره، الان جرات پیدا میکنه، بقیه دوستانش را هم صدا میزنه. لذا اونها وقتی که میبینند که مردم ایمانشون ضعیفه، مردم ترسو هستن، مسلط میشن. و الا اگر یک خواهری، یک برادری پایبند آیات قرآنی بشه، اوراد مسنونه بشه، دعاهایی که در حدیث آمده، آیت الکرسی را همیشه بخانه، اصلا اون نمیتونه نزدیکش بیاد. بنابراین خب مردم که مریض میشند باز مراجعه میکنند. امروزه خیلی ها را بر خیلی از افراد ضعیف جنها مسلط میشن، مریضشون بر اونها وقتی مسلط بشن اذیتشون میکنند، تا اینکه اولیایشون ورثهشون مراجعه بکنه به طرف اون جنگیرها. اکثر کسانی که جنگیر هستن الا ماشاءالله علم ندارند، از شرک و توحید سر در نمی برند، چه بسا چیزهایی که می نویسند در اونها استمداد از غیر الله می کنند، یا فلان یا رفتمائیل و یا دردائیل و یا فلان و چیزهایی که اینا میگه اینا چی هند، اینا میگه اسامی سرداران جنات و سرگروه های جنات هستند، از اونها استمداد می کنند. یه جای بنده دیدم یا فرعون و یا هامان و یا شداد، و گفتم یعنی چی؟ چرا استمداد از غیر خدا؟ اونم از فرعون و هامان. میگه اینا اسامی سرگروه ها هستن، هر از هر گروهی که تو این مریض آمده من که نشون بدم فورا میبینه میفته. از این طریق ما را هی وادار به شرک میکنن ما استمداد بکنیم، بعدا رفته رفته میگه این خوب نمیشه تا خونی برای این جنات نریزی. اینا همه عبادت ها هستن. و حتی امروزه مردم که ماشاءالله وضعیت بازارم خیلی خوبه، مردم دنبال عتیقه میگردند، دنبال خزانه میگردند، دنبال دفینه ها میگردند، بعضی ها طلایاب دارند و به هر حال این بیابان اون بیابان میگردند. و آخر میان میپرسن میگه ما پیدا کردیم یک خزانه پیدا کردیم ولی تلسمی داره، گفته اینجا باید چند تا مرغ بیاری بکشی یا چند تا گوسفند بکشی، بعدا ما راضی میشیم. از این طریق مردم را چی میکنن؟ گمراه میکنن، مبتلا میکنن، همین پناه گرفتن به جنات. برای بعضی ها جادو میکنن و بعض این کسی که جادو شده میگه این اصلا خوب نمیشه مگر اینکه پیش فلان جادوگر هندو بری، پیش فلان جادوگر سیک بری. جادو هم برادران بدونند، هم خواهران مطلع بشن که جادو تا زمانی که جادوگر دو کار نکند، یکی شرک و استمداد از غیر خدا و دیگه استفاده از نجس و ابزار نجس، تا اون زمان جادو تأثیر گذار نیست. شاه عبدالعزیز رحمه الله نوشته 15 نوع جادو هست که در این 15 نوع هر 15 نوش هم باید شرک بشه و هم از نجاست استفاده بشه. جادوگر که می نویسه یا به وسیله خون می نویسه یا به وسیله ادرار می نویسه، ادرار سگ می نویسه. یه عزیزی سال گذشته تعریف کرد که ما اینجا داروخانه در کوثر داریم که بعضی از افراد سگهایی دارن، سگها را پرورش میکنن، نگهداری میکنن، ادرارشون را در همین زایدان منبع درآمدشون است، ادرارشون را میگیرند، اینها را مواد میزنن، خشک میکنن، پودر میکنن، بعدن میبرن به اون داروخانه میفروشن. جادوگران میان از اون جابای قیمت گزاف خریداری میکنن، به وسیله اینها مینویسن جادوهاشون. یعنی تا زمانی که انسان شرک نکند، انسان وارد نجاست ها نشه، تا اون زمان، یعنی ایمان خودش را نده، از دست نده، تا اون زمان معنیش اینه که خوب نمیشه. در حالی که جادو درسته، تأثیرش هست، از قرآن هم ثابته، اما جادو خود به خود به مرور زمان اثراتش کم میشه. آیات الهی هم تأثیر گذار است، آیاتی هستند که شما همیشه بخوانید انشاءالله همیشه محفوظ میمانه. یک کتابچه چاپ شده و تجربه بعضی از مشایخ و اساتید هندوستان هست. این کتابچه ابتدای مقدمه کوتاهی به زبان فارسی هم داره که این کتابچه را هم خواهران هم برادران، فقط قرآن است، آیات قرآن چیزی دیگه نیست، از اول قرآن تا آخر قرآن آیات منتخب هستند و 10 دقیقه بیشتر طول نمی کشه، کمتر از 10 دقیقه. صبح یک بار در خانه بخوانید، شب یک بار در خانه بخوانید. به نام منزل چاپ شده، منزل کوچک است. اینه بخونید تو خونه، الله عز و جل از هر سحر، از هر جادو، از هر جن، از هر بلا محفوظتون نگه میداره. لذا تو این سوره فاتحه هست، آیت الکرسی هست، بعضی آیات خاص هست، آیات توحیدی هست، معوذتین از چار قل، اینا هستند. همین ها را رسول الله صلی الله علیه وسلم خواندند، مگر قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس نازل نشدند رسول الله برای دفع سحر خواندند؟ همین بودند. چرا ما اعتقادمون ضعیفه؟ چرا ما باوریمون ضعیفه؟ ادامه بدیم تا 40 روز بخوانید، اثراتش را میبینید انشاءالله. برای هر بلایی و دفع بلایی بخوانید میبینید. لذا نباید ما راهایی را متوسل بشیم که متاسفانه امروز جامعه ما بسیار دچار انحراف میشه، از طریق دیگر نه، از این طریق داره دچار انحراف میشه و ما احساس خطر میکنیم. عزیز ما اینجا نشسته میگه در کنار مسجد عزیزی یک سیکی هست جادوگر، خواهران و برادران گروه گروه پیشش میروند. اینقدر ما همین الان، همین امروز شما برید، اینقدر ما ایمانمون ضعیف شده، خودمون را موحد هم میگوییم که ما به خاطر اینکه ماشین گم شده یا موتور گم شده یا طلای زن گم شده یا شوهر زن رفته زن دوم گرفته، انسان به این چنین جاهایی میره که ایمان خودش را میگذارد. لذا این آیات داره به ما میگه که این جنات کاری میکنن که ایمان را بگیرن. در چنین مواقع مشوره بکنید، مطابق دستور خدا عمل بکنید، سختی را تحمل بکنید. سختی آمده، اگر کسی جادویی هم کرده جان میره ولی ایمان نره. اگر برای کسی مشکل سرطانی پیش بیاد چیکار میکنه؟ همون راه مشروع علاج میکنه، الله عافیت داد، عافیت داد، جان را گرفت، مال الله است. لذا اگر کسی برای کسی مشکلی پیش آمد، مالی، جانی، فرزند، اولادش، نره به طرف خرافات، نره به طرف استمداد غیر الله، که جان و مال اگر رفته ایمان را دیگه از دست نده. باید ما به اینها عزیزان پایبند باشیم. الله همین می فرماید که وانه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، بودن مردانی از انسانها پناه می بردن به مردانی از جنات، فزادوهم رهقا، این جنات در زلالت اونها، رهق یعنی زلالت، در زلالت اونها افزودن، اونها را گمراه تر کردند. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، این جنات دارن تبلیغ میکنن، تبلیغ جنات است. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، انسان ها فکر میکردند همان گونه که شما جنات فکر میکردید، أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، الله عزوجل هیچ کسی را مبعوث نمیکند به عنوان نبی و رسول. الان ما به این نتیجه رسیدیم، نبی آمده، رسولی از طرف خدا آمده، چنین مطالب جالبی برای ما داره بیان میکنه. و انا لمسنا السماء، الله میفرماید همانا ما قبلا میرفتیم آسمان را دست میزدیم، یعنی از طریق آسمان و ورودی ها وارد میشدیم. فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا، ما الان که آسمان را دست میزنیم، فوجدناها میبینیم آن را که پر شده از حرس، از نگهبان شدید، و شهبا، شهاب ثاقب، شهاب اون جرقه ای را میگن که از ستاره خارج میشه و خاکستر میکنه. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمِّ، همانا ما بودیم می نشستیم منها، از اون آسمان، یعنی در آسمان، مقاعد للسم، جاهایی برای استراق سم، برای گوش کردن، اما امروز نمیتونیم گوش کنیم. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابَ الرَّصَدَ، هر کسی الان بره گوش کنه، شهابی میبیند. شهاب همون جرقه را میگن که شهاب ثاقب از ستاره خارج میشه. رسدن که او را دنبال میکنه و میزنه جن را خاکستر میکنه. در روایت ها میآید که جنات سر به سر میشند تا اینکه اونجا خودشون را برسانند و از پشت آسمان ها گوش میکنند. این را خدمت شما هم عرض کنم که خیلی ها هستند از طریق جن خبر میگیرند، کاهن بهشون میگیم، خبر میگیرند مثلا شما چیزیتون گم بشه، ماشینتون، موتورتون، از اونها خبر میگیرند. اونا بعضی نشانی های درست هم میدن، ولی اکثر چیزهایی که میگن دروغه. در حدیث شریف آمده، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود که اینها یک راست اگر گیرشون بیاد، یک خبر گیرشون بیاد، یک راست گیرشون بیاد، 99 تا دروغ باش همراه میکنم به شما تحویل میدم. اون وقت شما میبینید که این ملا درویش اینه میگه، میگه ملا آدم با تقوا این دروغ نمیگه، ما هم میگه ملا دروغ نمیگه، ولی اون کسی که برای این خبر میاره اون دروغ میگه. جنات دروغ میگن، در حدیث آمده جنات دروغ میگن. اینها وقتی که سر به سر میشن تا آسمان، خدا میدونه چند نفر اونجا پشت آسمان گوش میکنند، فرشتگان چه مشوره هایی میکنند. یک خبر اگر گیرشون میاد فورا میان پیش اون کسی که این را موکل خودش قرار داده و خبر را به او میده و او به مردم تحویل میده، میگه من غیب میدانم. اشیایی که گم میشه، اشیایی که گم میشه، اخباری از اون اشیا هم میارند. امکان داره یک نشانی درست باشه، چون جنات الله عزوجل اونها را یه توانایی هایی داده که اونها از چشم ها مخفی هستند، اونها یه سرعت بیشتری دارند، اونها اجسام بسیار لطیف و ظریفی دارند، که قدرت بالاتری دارند بیشتر میتونند که اطراف را بپایند، لذا اخبار بیشتری میتونند بگیرند، امکان داره یک خبر درست باشه. مثل همون عزیزی که چند سال پیش ناپدید شده بود در همین منطقه، مردم پیش یک جنی رفته بودند، گفته بود فلان جا موتورش هست، واقعا موتورش اونجا بود، خودش گفت در اختیار خودش نیست، به دست کسی دیگه، خودش 25 روز قبل کشته شده بود یکم اون طرفتر، ولی این فامیلش سرگردان بود، این جنی میگفت که در اختیار خودش نیست. اینا فکر میکنن فلان طایفه با ما مشکل داره، اون گروگان برده، فلان طایفه مشکل داره، اینها هی با طایف درگیر بودند، تا اینکه آخر معلوم شد نه بابا، این خیلی قبل، همون روزهای اول، همون روزهایی که اون جنی میگفت قبل از اون کشته شده، ولی اینو نمیتونست بگه، فقط همون موترش را جای دیده. لذا گاهی اینطوره که یک خبرشون درسته، یک علامتشون درسته، ولی بقیه همه دروغه. لذا در حدیث داریم، این مقدمه را گفتم، میخواستم این حدیث را بخوانم، که هر کسی که پیش کاهنی بیاد و اون خبر از غیب بده و این هم باور بکنه، تصدیق بکنه، این انسان به قرآنی که بر محمد صلی الله علیه وسلم نازل شده به این قرآن کفر کرد، چون که اون قرآن میگه که غیر از خدا هیچ کس غیب نمیدانه، اون کاهن میگه من غیب میدانم، تو هم باورش میکنی، میگه درسته. بنابراین امکان داره، بنده انکار نمی کنم، امکان داره که اطلاعات درستی هم به بعضی ها بدند، اما اکثر اطلاعاتشون دروغه، خلافه، به اینها اعتماد کردن درست نیست. اگر اینها به کسی بگند که فلان دزدیده، این شهادتشون قبول نمیشه، اینها این قدرت را ندارن، و الا اگر اینها قدرت، اینها ادعایشون زیاده، بلوفشون زیاده، و الا اگر این قدرت را داشتن، همین ملا به خاطر همین خبر که به شما بده، چرا 50,000 تومان از شما میگیره، همین جنات را بفرسته برایش خزانه جمع بکنند، از این بانک ها برایش پول بیارند، اینا ندارن توانایی، قدرتی ندارن، کاری نمیتونن بکنن اینا. و الا اگر این طور بود که هر کسی که واقعا جنی داشته باشه، قدرت داشته باشه، مردم تمام مخالفان خودشون را به وسیله اینها نابود میکردند. نه، الله عز و جل چنان قدرت به اینها نداده، برای ما فرشتگان حفظه هم تعیین کرده، ما هم نداریم تا به حال جن کسی را کشته باشن، گرچه یکی دوتا روایت هست، یک نفر که در کتاب ها هست، اونم حقیقتش را الله میدونه. ازا بنابراین میگه که ما قبلا می نشستیم مقاعد للسمع، جاهایی برای گوش کردن، اما فمن یستمع الان، هر کسی الان گوش کند، یجد له شهاب الرصد، شهابی که او را دنبال می کند، و بعد این شهاب اگر اصابت بکنه به جن، یا فورا او را می کشد، یا در حدیث میاد به او بخورد دیوانه میشه تا آخر. و انا لا ندری اشر، این جنات میگند ما نمیدانستیم، اشر اريد بمن في الارض، آیا شری اراده شده برای اهل زمین، ام اراد بهم ربهم رشدا، یا ربشان نسبت به اونها اراده نیک و اراده هدایت دارد، چه پدیده ای به وجود آمده که راه اینطور مسدود شده. و انا منا الصالحون و منا دون ذلك، بعضی از ما صالحین هستیم، صالحین بودیم قبل از بعثت این پیامبر، و بعضی غیر صالح یعنی فاسد. کنا طرائق قددا، ما بر روش های مختلف بودیم، بر طریقه های گوناگون بودیم، یکی مسیحی بود، یکی یهودی بود، یکی بهایی بود، یکی فلان بود. لذا الان پیغمبری آمده، بریم به او ایمان بیاوریم، معنیش اینه. و انا ظننا ان نعجز الله في الارض، همانا ما گمان میکردیم، ما میدانستیم که ان نعجز الله في الارض، ما هرگز الله را در زمین عاجز نمیتونیم بکنیم که فرار بکنیم و مخفی بشیم، از پیش خدا نمیتونیم. ولن نعجزه هربا، و ما نمیتوانیم او را عاجز بکنیم از نظر فرار. هربا فی غیر الارض، یعنی از اینجا فرار بکنیم یک زمین دیگه بریم هم نمیتونیم. و انا سمعنا لما سمعنا الهدى آمنا به، ما زمانی که این هدایت را شنیدیم، این هدایت جدید را، آمنا به، ما ایمان آوردیم. این جنات به بقیه جنات اعلام میکنند، فمن یؤمن بربه فلا یخاف بخسا ولا رهقا. هر کسی که به ربش ایمان بیاورد، فلا یخاف بخسا ولا رهقا، از کمی و زیادتی نترسد. یعنی چی از کمی و زیادتی؟ بخسا فی الحسنات ولا رهقا فی السیئات، یعنی نترسد که حسناتش کم میشه. نه، حسناتش کم نمیشه. هر چی که حسنات و کار نیک انجام داده، خدا کامل برش مینویسه. اما کسی که ایمان داشته نباشه، هر چی کار خوب انجام بده، همه تباه میشه، برباد میشه، برش فایده نداره. اونجا حسناتش کم میشه. ولا رهقا، در سیئات هم نترس، سیئاتش اضافه میشه. نه، هر چی گناه کرده همون قدر برش نوشته میشه. و انا من المسلمون و من القاسطون، همانا قبل از بعثت این پیامبر بعضی از ما مسلم بودیم، یعنی موحد، یک تا پرست، و بعضی از ما قاسطون، متجاوز. قاسطون را نوشته المشرکون، از ظالمون، کسانی که شرک میکردیم و ظلم. شرک بزرگترین ظلم است. ان الشرک لظلم عظیم. لذا فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا، بازم ترغیب. اما ای برادران جن، هر کسی که امروز تسلیم بشه، ایمان بیاوره به این پیامبر جدید، فاولئك تحروا رشدا، این انسان یافته راه هدایت را. تحری یعنی به نتیجه رسیدن بعد از تلاش و کوشش. و اما القاسطون، این ترهیب است. اما کسانی که قاسطون باشن، یعنی مشرکون باشن، فکانو لجهنم حطبا، اونها حطب و هیزم جهنم میشوند، اخگر جهنم میشوند. و الاو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدق. تا اینجا سخنرانی جنات تمام شد. الله عز وجل نقل قول فرمود از جنات. حال التفات روی سخن برمیگرده به مخاطبین اولین قرآن، به کفار مکه. الله عز وجل به حبیبش میگه و الاو استقاموا على الطريقه، اگر این قریش مکه، این قوم و طایفه تو استقامت بکنن بر طریقه، بر طریقه که خدا میگه، یعنی بر ملت توحیدی، لأسقیناهم ما ان غدقا، ما آنها را می نوشانیم آب زیاد. منظور چیه؟ آبادی برش میاریم. الله می فهم اگر اینا ایمان بیاورند، هر نوع آبادی، آب که فراوان بشه آبادی میشه دیگه. لنفتنهم فی، تاکه به وسیله اون مادیات ما امتحانشون بکنیم در این دنیا. و من یعرض عن ذکر ربه، اما هر کسی که از ذکر و از توحید پروردگارش اعراض کند، روی گردانی کند، یسلکه عذابا صعدا، اون را الله میبرد به عذاب صعد. صعد یعنی مشکل، صعود بالایی را میگن، بالا رفتن را میگن. میگویند کوهی در جهنم هست، کوه از آتش، به مجرم تازیانه میزنم میگم یالا برو سر این کوه، از یک طرف میسوزد و از یک طرف رفتن براش مشکله، از یک طرف شلاق میخورد. عذابا صعدا، شاید به اون اشاره است، در سوره بعدی هم میآید. و ان المساجد لله، مساجد فقط برای الله هستند. فلا تدعو مع الله احدا، با خدا کسی دیگر را نخوانید. این مساجد محل سجده. البته این دو تفسیر دارد، مساجد یا اسم مکان است، جاهای سجده همین مسجد، این مال خداست، برای خداست، در این مکانی که برای سجده خداست با خدا کسی دیگر را سجده نکن. وقت کسی دیگر را غیر از خدا از کسی دیگر استمداد نکن، یا فلان و یا فلان انصرنی و ادرکنی نگو، فقط از خدا کمک بگیر، از الله استمداد بکن. فلا تدعو مع الله احدا، همراه با الله هیچ کسی را نخوانید. و بعضی گفتن مساجد جمع آله هست، آله سجده. آلات سجده چی هستند؟ ما با چی سجده میکنیم؟ دو تا دست داریم، دو تا پا و زانو داریم، پیشانی و بینی را به سجده میگذاریم. الله میفرماید این آلات سجده مال خدا، اینا را خدا به تو داده، چرا اینها را برای غیر خدا مصرف میکنی؟ چرا غیر خدا را سجده میکنی؟ با اینی که خدا بهت داده. فلا تدعو مع الله احدا، همراه با الله کسی را نخوانید، یعنی سجده نکنید. و انه لما قام عبد الله، الله می فرماید همانا شأن این است هرگاه بنده ای از بندگان خدا قیام کرده برای توحید، برای یک تا پرستی قیام کرده و مردم را به سوی توحید فراخوانده، یدعوه کادو یکونون علیه لبدا، قام عبدالله یدعو که فقط خدا را بخوانید، فقط خدا را میخوانده، نزدیک بود جن و انس بر او لبد لبد میگه سر به سر هجوم بیاورند. معنیش چیه؟ دو تا تفسیر داره. یک تفسیرش اینه که هرگاه یک انسان داعی دعوتگر موحد در یک منطقه آمده و مردم را به سوی توحید فراخوانده، از شرک مردم را دور نگه داشته، جن و انسان کردند که بر او هجوم بیاورند و او را دعوت او را بی اثر بکنند. چنانچه تفسیر مظهری همین نوشته، معنای این آیه بر اساس اون چی که علی ما قال الحسن و قتاده و ابن زید این بزرگواران اینه که انه لما قام عبد الله بالدعوه الى التوحید، هرگاه بنده ای از بندگان خدا دعوت داده به سوی توحید، کاد الجن والانس یکونون، نزدیک بود که جن و انس با هم اجتماع بکنند، یکونون مجتمعین لابطال امره، به خاطر اینکه امر او را باطل بکنند، یعنی دعوت او را بی اثر بکنند. چنانچه خیلی وقتا بوده که یک موحد می آمده یک جا مردم را دعوت به توحید می داده، مردم او را زدند، مردم او را کتک زدند، شکنجهش دادند. خیلی از انسانهای بزرگ، انسانهایی که تازه به این منطقه آمدند و با خرافات با شرک دعوت مبارزه کردن، مردم اونا را بد و بیراه گفتن، مردم اذیتشون کردن. در این منطقه سراوان حضرت مولانا عبدالواحد حق آبادی گشتی رحمه الله که حضرت صاحب معروف بود، پدر خانم و عموی گرامی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف رحمه الله، اون زمانی که گشت درس میخواندیم تعریف میکردن چقدر مردم ایشون را اذیت کرده. این منطقه خود ما حضرت مولانا محمد عیسی رحمه الله، اون منطقه سرباز پدر مولانا عبدالعزیز مولانا عبدالله رحمه الله، معمولا کسانی که آمدن ابتدا کتک خوردند، دشنام و فحش و بد و بیرا بهشون گفته شده، بعدن الله عز و جل به سبب استقامت اونها را سبب هدایت اون مردم و اون منطقه قرار داده. لذا پس معنا یک معنایش اینه که هرگاه بنده ای از بندگان خدا آمده مردم را به سوی توحید دعوت داده، کادو یکونون علیه لبدا، همه بر علیه او سر به سر شدند، یعنی جمع شدن تا که او را دعوت او را بی اثر بکنند. این یک تفسیر. تفسیر دیگری شاه عبدالعزیز رحمه الله می فرماید که هرگاه یکی بنده از بندگان خدا آمده دعوتگر توحید بوده، جنات و انسانهای شیطان صفت بعد از مرگ او از او انتقام گرفتند. چطور بعد از مرگ او؟ بعد از مرگ او به مردم گفتند که این فرد الان که مرد این در کارخانه این عالم نقش دارد، این الان به خدا رسیده، شما میتونید از خودش استمداد کنید. مردم آخر شرک کردن، خود او را فریاد زدند. خیلی از انسان ها، انبیا، حضرت عیسی علیه السلام بزرگترین دعوتگر توحید، اما شیاطین کاری کردند که بعد از اینکه عیسی رفت شد و به آسمان ها رفت، مردم خود عیسی را خدا خواندند، خود عیسی را فریاد زدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگترین منادی توحید، بعد از رسول الله شیاطین چنان فعالیت کردند که برخی از مردم جاهل و عوام از خود رسول الله استمداد میکنند. میگن یا رسول الله انظر حالنا، یا رسول الله حال ما را ببین، مشکل ما را ببین، دست ما را بگیر، به جای اینکه از خدا بخوان. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله که کتاب الفتح الربانی را نوشته، همش توحید، و چنان جالب نوشته که هیچ کس از اولیاء مثل ایشون دقیق ننوشته. اما بعد از اینکه ایشون فوت کردند، مردم گفتند که حاجات خودتون را از شیخ عبدالقادر جیلانی بخواهید، از بایزید بستان بخواهید. این اولیایی که بر علیه شرک کار کردند چیکار کردند؟ شاه عبدالعزیز می فرماید هر گاه بنده‌ای فقط الله را می خواند و عبادت او را به جا می آورد، مردم به دلیل کمال ذکر و عبادت او را در کارخانه الهی دخیل می دانند و برای حاجات خیش بر او هجوم می آورند. یعنی مردم خودش را بعد از مرگش چی می کنند؟ ازش کمک میگیرد. یک ترجمه و یک تفسیر اینه که شاه عبدالعزیز ذکر کرده. حالا ای حال، بعد از این الله عز و جل به پیغمبرش میگه ای حبیب من، تو دعوتت را به این شکل بده، ببین این دعوت رسول الله است. قل انما ادعو ربی، بگو، اعلام بکن بین اینها، انما ادعو ربی، جز این نیست که من ربم را فقط میخوانم، ولا اشرک به احدا، من شریک نمیگیرم با ربم احدی را. خود شما ای پیغمبر اعلام کن که من حتی مالک نفع و ضرر خودم هم نیستم. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، من مالک نیستم برای شما ای مردم، مالک ضرر و نفع شما نیستم، من محمد نمیتوانم به شما نفع و ضرر برسانم. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم مگر در غزوه احد دندان مبارک شهید نشد؟ سر مبارک زخمی نشد؟ لباس و بدن پرخون نشد؟ پیغمبر نمیدونه، علم غیب نمیدونست، و اگر میدونست این میدونست که دشمن داره از پشت حمله میکنه، حتما پیشگیری میکرد، نمیگذاشت 70 نفر صحابی شهید بشن. من مالک نفع و ضرر برای خودم نیستم. و همچنین اعلام کن، قل انی لن یجیرنی من الله احد، همانا هرگز مرا پناه نمیدهد از الله هیچ کسی، پناهگاه فقط الله. لن یجیرنی من الله احد، هرگز مرا پناه نمیدهد از الله کسی، ولن اجد من دونه ملتحدا، من بغیر از الله هیچ پناهگاهی برای خودم نمییابم، الا بلاغا من الله و رسالاتی. البته من فرقم با شما اینه که من از جانب خدا پیام الهی را به شما میرسانم، الا بلاغا من الله، مگر من بلاغی پیامی را می رسانم از جانب الله و رسالاتی پیام های او را. بنابراین هر کسی مخالفت دستور خدا و رسول را بکند، جهنم برایش منتظره. و من یعص الله و رسوله، هر کسی که نافرمانی بکند الله و رسولش را، در چه مسئله ای؟ اینجا چون بحث توحید بود، تفسیر جلاله نوشته فی التوحید، در موضوع توحید به جای اینکه عقیده خودش را از قرآن بگیره، میاد از توفا نسا بگیره، از قرآن بگیره، از فلان کتاب، یک کتابی میگه این طور نوشته. خب کتاب را ملای مثل من نوشته، نمیدونسته. از عقیده را از قرآن بگیر، از داستان ها نگیر. الله می فرماید و من یعص الله و رسوله، هر کسی نافرمانی کند الله و رسول را فی التوحید، فإن له نار جهنم خالدین فیها ابدا، برای اون انسان آتش جهنم است، همیشه در اون آتش جهنم به صورت ابد میماند. حتی اذا رأوا ما یوعدون، حتی وقتی که زمانی ببینند این مشرکین مکه اون عذابی را که وعده داده می شدند، وعده داده می شوند، الان باور نمی کنند، اما وقتی که عذاب را ببینند اونجا می دانند که ضعیف کیه، قوی کیه. چون در دنیا خودشون را قوی می گفتن ما این همه سردار، این همه پارتی، این همه مال، این همه لشکر، شما ضعیفید. اونجا می دونم فسیعلمون من اضعف ناصرا، چه کسی ضعیف تر است از نظر یار و یاور، و اقل عددا، چه کسی کم تر است از نظر عدد، شما یا اونها. قل ان ادری، خب اینجا سوال می شد که اگر واقعا قیامتی هست کی هست، دور نزدیک، تاریخش چه زمانی هست؟ پاسخ میده قل ان ادری، من نمیدانم، اقریب ما توعدون، آنچه که شما وعده داده می شوید نزدیکه، ام یجعل له ربی امدا، یا اینکه رب من برای اون مدت طولانی تعیین کرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم از قیامت نمی دانستن، جبرئیل هم نمی دانستن. در حدیث جبرئیل که معروف است به حدیث جبرئیل، در بخاری هم است، در مسلم هم است، وقتی که جبرئیل آمد رسول الله فرمود که متى الساعة، قیامت کی میشه؟ فرمود مل مسئول انها بعلم من السائل، من که مسئول انها هستم و تو سائل هستی، علم من از تو بیشتر نیست، هر دوی ما درباره قیامت یک اندازه میدانیم، نمیدونیم کی میشه. به هر حال من نمیدانم، اقریب ما توعدون، آنچه که شما وعده دادی میشوید نزدیکه، ام یجعل له ربی امدا، یا خدای عز و جل برای او مدتی تعیین کرده. عالم الغیب، ای هو عالم الغیب، اون ذات عالم الغیب هست، فلا یظهر علی غیبه احدا، مطلع نکرده بر غیبش کسی را. یظهر دو معنی میتونه داشته باشه، یکی ظاهر کردن، یکی غالب کردن، و یکی مطلع کردن، سه معنا، یکی به وقت ظهر رفتن که اینجا به اون معنا نیست. پس خداوند کسی را اطلاع نداده بر غیب، هیچ کسی را، غیب خاصه او هست، نه پیغمبران غیب میدانند، نه ملائکه میدانند، نه امامان میدانند، نه اولیا میدانند، هیچ کس نمیداند. این عقیده قرآن است. الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، این استثناء منقطع است، به معنی لكن هر کسی که خدا از رسولان، اون را کسی که مرضی خدا باشد، مرتضى باشد، الا من ارتضى، کسی که خدا او را، پیغمبری را که انتخاب بکند، چیکار میکند؟ فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا، خداوند میبرد پشت سر اون پیغمبر و جلوی اون پیغمبر، رصدا یعنی نگهبانان، فرشتگانی به عنوان نگهبانی او تعیین میکند. غیب نمیدانه، فرشته هستند همراه او، کیوں کلام الہی رمی رسن برائے چھے لیعلم ان قد ابلغو رسالات ربهم ان علتی اسلکو هست تاکہ معلوم بکنات کہ قد ابلغو رسالات ربهم پیام خدا را رسان دلت و احاط بما لدیهم و ملائکہ احاطہ میکنہ اون چیزی که جلویشون هست یعنی فقط از جلوی خودشون خبر دارن اونام غیب نمیدانن و احصا کل شیئن عددا اما الله احاطه کرده اون چیزی که جلوی ملائکه هست و جلوی رسولان است و هر چیز را الله عز و جل از نظر عدد احصا فرموده به معنی احاطه فرموده همه چیز را میداند خدا میداند بغیر از خدا هیچ کسی نمیداند این سوره مبارکه جن بود که مطالب که جنات بیان کردن بیشتر مطالب اعتقادی هست خداوند عز و جل به ما این نوع عقیده توحیدی که فقط از خدا استمداد بطلبیم و صفات مخصوص خدا را برای خدا بدانیم عنایت بفرمایید.